Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tukiendelea na kilima chetu cha ni yapi haya, tumefikia kwa mkondo mlango wa saba. Mlango wa saba, wazazi wa kambu na watoto wa kambu. Ni yapi haya zitararanga, mnaoishi maisha ya kuganga, kuchofa kama miba ya mga na kuingia machoni kama mchanga. Nasema nanyi wazazi wa kambu mlio na tabia sawa na mbu, watoto wa wenzenu mwawapiga vikumbu, kwa kuwa si wenu ni wanakambu. Mlilazimishwa na nani mlipoamua kwenda kwa wazazi wao kuwaoa, kwa kujua mwingine watoto kazaliwa kisha udai ati wivu wa kusumbua? Mtoto wa kambu kama wamchukia, sende kwao uhusiano kuufuatia. Roho yako mbaya kaa kando ukivumilia, wenye roho mzuri utazame wakijishindia. Kwanza jipime kwa mizani ujijue, ukiwa huna roho ya kibinadamu usioe, na mwanamke pia wewe siolewe, kama ni mwanadamu mwili, roho ya nguruwe. Kuchukia mtoto yoyote ni makosa, kuwapenda na kuwachunga imetupasa. Udhalimu wakiukarachwa anasema sasa, tupambane nao makwetu kutouosa. Hadithi nyingi tumezisikia, habari kila aina za yalotangulia, nyendo hizi bado hatujazizuia, mwanakambu aendelea kuumia. Mwanakambu pia ni mwana, hili sote tusiwate kukumbushana. Asiyejali hukumu kesho kwa rabana, sisi jamii ni lazima yeye na yeye kupambana. Visa vya unyama kufanyiwa wana waume mabarazani waelezana, za kina mama zao hiana na fitina, na kudhalifu kuwatesa twaziona. Visa vya unyama kufanyiwa wana waume mabarazani waelezana, za kina mama zao hiana na fitina, na kwa udhalilifu kuwatesa twaziona. Wamfanyia wa mwenzako bila kujali, wako kesho yakimfika utakubali? Twaliwaza na kujiuliza hili swali, ama ni bongo za nguruwe binadamu mwili? Wivu mwawafanyia watoto, vitumbua na mabuki mwala moto moto. Kama mtoto akukumbusha ya alopita mapito, basi kwa nini wapita njia yake ya soeto? Ni akili za kipumbavu na utoto, ujinga ule wa kuni na moto, wenye baridi kuwapatia joto, kuwa jivu ziwili ndilo lao pato. Wivu wa aliyetangulia wamfanyia mtoto ulomtapia, hukulazimishwa kumfuatia, kitararanga jiweni uloingia. Ama ni uchoyo wa roho ilochafu, kumsaidia wa mwingine kwako ni udhaifu. Waona kitu ni bora kuliko utukufu, wasahau kuvuta pumzi hukujipa pafu. Pumzi sahihi pafuni zikisha, yawe kwa heri kwako maisha. Ni kipi wendako kitakufaidisha, kama wema duniani wa ukanusha? Badala tuwe na roho za kibinadamu, watoto wa kambu tuwalee kwa nidhamu, ili kwamba ubinadamu wa ufahamu, kesho wakikua wapate kuheshimu. Twawaonyesha roho mbaya na udhalimu kupendelea, tusijali kuwa twawaonea, kuwa ni wanakambu ni hatia. Twashika sana ya kusikia, bila ya semwayo kuyazingatia, ati ni mzigo wa mtu wa utumikia, hili rohoni maudhiko la kutia. Kuacha akili zetu kutumia, ndipo ujinga unapotuvamia, ikawa madanganya kwetu dunia, wana wa kambu tukawachukia. Mayatima wasio na hatia yoyote wachukiwe, kwa sababu ya ukuvute, matatizo na mateso pande zote, shida zake baba kambu asione ni lolote. Labda ametupwa na babake, hana wa kumwelezea hali zake, na kwa umasikini alionao mamake, shida zake ni zake peke yake. Ama labda mtoto kafiliwa na mama, babake kuoa kaona ni wema, kuwa atapata mama wa kumtazama, kumbe mama kambu hana huruma. Mateso basi ndiyo sasa yaanza. Akimwita mama, ana jambo kumweleza, amwambia mimi si mamako, amfukuza. Baba kaniolea kiama, mtoto awaza. Amchukia kuwa ni mtoto wa fulani, huyo fulani masikini hata hako duniani. Huu nauliza jamani, ni wivu gani kumfanyia wivu alioko kaburini? Wenzangu, hizi si akili za kibinadamu. Ni paka karachwa anaitumia, hii ni hukumu. Kuua na kula ya dume mwenziwe damu, na fisi anayekula wana wa mwenzie tufahamu. Baba wa kambu ni paka karachwa hakika, maana ni karachwa linaloua wanapaka. Mama wa kambu ni fisi jike kumbuka, maana ni fisi jike wanafisi kuwa husika. Tuchunguzeni haya tupate kuelimika, ndio roho zetu zipate kubadilika. Mila michafu tuweze kuiepuka, wazazi wa kambu wapate kuheshimika. Si wote ni wabaya, fununu ni wape, wema ni wachache kama inzi weupe. Ndio nikasema haya bila kupepeza kope, na anayepinga basi hoja zake anipe. Sio lazima ya kufike upate kuyajua, ya mwenzio yajue upiganie usawa. Liwe kwetu jukumu wanakambu kuokoa, udhalimu anaowafanyia kuhukumiwa. Huno ushenzi tunaushuhudia, hakuna anayesimama kuuzuia. Watoto wa wenzetu kama wetu waumia, unyama, ujahili, uadui twayanyamazia. Huku kunyamaza chuki za enea, jamii kutukiana na maovu kupendelea. Haya yasababisha umoja wetu kupotea, ndio wenzangu kuyaeleza kapendelea. Nimeamua mimi kutonyamaza, maana uchungu wa haya umenikomaza. Na yoyote yule ambaye hili talipuza, basi ya kitararanga yampendeza. Serikali naomba zihusike, watu wa dini na wanasihi wajumuike. Jamii na tiriri ni wajibu iwajibike, hili la mwanakambu tatizo litatuke. Mlango wa saba na uwekea ulinzi. Ni yapi haya? Mlango wa nane, ukabila. Ni yapi haya walimwengu kumdhania mabaya Mungu, kumgawia mengi mafungu ambayo ni zetu zivungu? Nazungumzia ukabila, kabila zote kaziumba Mola. Ukidharau moja tu, nani wampa ila? Umejiuliza hili swali msela? Ukisema alichagua bora na dufu, basi Mungu sasa wamkashifu, kuwa ameumba kiubadhirifu kumfanya huyu mkora yule mtukufu. Lakini waziwazi twajua maumbile yake Mungu hakubagua, wema wote kwake ni sawa, wabaya na ni wenyewe wanaojichegua. Hakuna aumbwao mtwana wala muongwana, ni vitendo vyako na moja ya haya vitaepukana. Endaye shambani kulima japo katiti atavuna, na endaye vitani hana budi yeye na vita kukutana. Urahisi wa mambo kuyaelewa ni wazi wazi kufafanuliwa, na usiogope yakijadiliwa ama kukasirika yakihukumiwa. La muhimu sikose kujua, la sawa ukatae katakata akili kutumiwa. Uyize makosa kulazimishiwa, wala sitishike undani kuelewa. Akili iliyofunguka wazi ikatao kuwekewa vizuizi, haihitaji sana mwingi ujuzi kutaka kuelewa ni lake penzi. Sikatae neno kuambiwa, pinga ukiliona si sawa. Hata wengine wakose kukuelewa, kwa kuwa akili zao kwa jiki zafuliwa. Hata ukubali peke yako, wa upinge wote walioko, ni ujinga kwao lao sumbuko. Ukweli ni ukweli hauna badiliko, ukweli haui urongo, mwenye kuona sitongo. Pango haina mlango, subiri haijuani na nyongo. Uvuvi tuvuao baharini ni mchego sawa na mawindo mwituni, kama maji ya kisimani kuwa na undugu na yajabiani. Mifano iko tele duniani, kwa makini tutunguzeni, tofauti zote tuzieleweni, fikira zisitawaliane, zisitatilane bongoni. Sote ni watoto wa Hawa na Adamu. Wale wanaofuata dini wafahamu, mwilini sote ni nyekundu damu, sote kula na kunya yatulazimu. Tumepewa ukabila ni utambulisho, tuzitumie kwa njia za kumbusho, ikitarajiwa kwa umoja maonyesho. Kuzarauana lisiwe fundisho. Tumepewa ukabila ni utambulisho, tuzitumie kwa njia ya kumbusho, ikitarajiwa kwa umoja maonyesho. Kudharauana lisiwe fundisho. Metumba mataifa na makabila tujuane, maneno ya muumba viumbe tusiakane. Iwapo tutayadharau tufuate mengine, tutaharibikiwa na upuzi utubane. Mlango wa nane na usimamia. Ni yapi haya? Usafi. Mlango wa tisa. Ni yapi haya? Mlango wa tisa. Usafi. Ni yapi haya? Tuulizaneni kwa urefu yaliyoko, tuzungumzeni kwenye midhani ya sawa. Haya tuyapimeni, mila, tamaduni, dini tusizisahauni. Haya si ya yule wala nani, si ya hapa peke yake na majirani, ni ya kila mtaka sawa duniani kote, mijini na mpaka vijijini. Ni yapi haya? Basi tuyazungumzeni. Kururu kila maji ya kifuma afanya nini? Sifagie takataka ndani nyumbani, kisha ukazitupia nje mlangoni. Kwanza elewa usafi faida yake ni nini, ufahamu umuhimu wa usafi ni kitu gani. Ndiyo usitupe takataka bila ya plani, utafute kunapofaa kuwa jaani. Usafi wa nyumbani ni wa kila mtu, usafi wa mjini sote ni jukumu letu. Si wanyonda na mahabuba wenetu, humhusu mwanavo na mwenetu. Husika na usafi karibu na wewe, himiza na mbali kwa wengi, kwa wenginewe. Tusilaumu viongozi bure, tusiwasumbue, wachafuaji wa miji ni sisi, tujijue. Jamii nyendo safi tujifunze, tukiona uchafu wafanywa tuukataze. Kila jukumu letu sisi tulitekeleze, uharibifu hata dakika moja tusiupuze. Kwanza tuanze mimi na wewe, jukumu letu sisi tulitambue. Ndio na mwingine akiambiwa aelewe, asifanye hasira wala asitukiwe. Usafi ni kiungo cha afya, kuwa nadhifu iwe yetu tabia. Sio baya wengine kuwatakia, jukumu lako washindwa kulisimamia. Hebu tufanyayo tuyazingatieni, kwenye akili sote tuyafikirieni. Hili si zito kulifahamu, tujiulizeni, nani atupae takataka barabarani? Ni za serikali pamoja na viongozi hizi takataka zenye ukohozi? Wala hazianguki mitini vibwizi, takataka ni zetu sisi azizi. Ni rahisi waje kulaumu, kutokuwa jukumu ni vigumu, ni vigumu. Twaeneza uchafu wandawazimu, kisha liwe la viongozi jukumu. Hutaki uchafu, situpe takataka. Si vigumu haya mambo kueleweka, na kama kuyafahamu taka kuelimika, njia za kuweka usafi zitafahamika. Ukichafua safisha, ukiharibu rekebisha, ukitukiwa komesha, matatizo yapate kuisha. Makosa yako wewe yasiwe yangu, kama sifa zako hutaki ziwe kwangu. Kwako kuwa chako, na changu huwa changu. Mwenye jukumu afahamike bwengu. Kule yangu mimi kuwa yako, ni kwa umoja kuliondoa sumbuko. Si kwa lawama kuzipa mwaliko, uchafu wako kuwa jukumu la mwenzako. Majirani wote wajuane, kutupa taka ovyo wazuiane. Umuhimu wa usafi wa ukumbushane, uheshimiwe rohoni, matoni utakikane. Majirani wote wajuane, kutupa taka ovyo wazuiane. Umuhimu wa usafi wa ukumbushane, uheshimike rohoni, matoni utakikane. Uchafu ukikubalika jiranini, hautatukiza ndani nyumbani, ndio mwanzo wa kuchefuka bongoni na kupelekea kuoza nyoyoni. Kama uchafu wa kukera nyumbani kwako, si ukubali utupwe nje mlangoni wako, mlango wako. Kama uchafu wa kukera nyumbani kwako, sikubali utupwe nje ya mlango wako, na ukutukize uzuie jiranini mwako. Tukitukua hii hatua pamoja, ni mwamko. Tutabeni mazuri tuyaonayo, tudharauni machafu yatendekayo. Hii fikra itatupa mazingatio, lawama zikome kutupeleka mbio. Kama wa kutukiza uchafu ukiuona wa ukashifu, basi iwa mja mtukufu, ganda lisishinde turufu. Kiurahisi tujiulize haya mambo, tujieleze kwa uwazi, sote tujifunze, pate ucheshi tuupunguze. Mtupataka usafi asiujali, kusafishika iwe ni gali. Kama sote twautambua ukweli, nani lawama afaa azikubali? Tusitupeni taka ovyo ovyo, tujilazimisheni mazingatio. Ustaarabu kutaka liwe azimio, tufanye usafi kwa mapendeleo. Usafi ukikupendeza nyumbani, utataka uwepo jiranini. Upendeze ukiuona mjini, uhimize kuwepo barabarani. Mlango wa 9 na ugadi.